क्या सात टीका हुई थी, आठ चले, आठ। दीपस्य स्वेन अभाष्यत्वे हेत्वंतरमाह, स्वेन भाष्य से दीपस्य घटवद यस्माद् भिन्न विज्ञान गम्यता घटाद्यर्था विशिष्टैव यत्वते यत्वे तदभिधीयते। यस्मात् दीपस्य घटवत भिन्न विज्ञान गम्यता, भिन्न विज्ञान न गम्यता दीपस्य घटवत। यत्तु एतद् घटाद्यर्थ अविशिष्टैव, तद् अभिधीयते। यत्तु एतद् अभिधीयते घटाद्यर्थ अविशिष्टैव अभिधीयते, तत् न आगे के साथ न तत् न शुभम। यत्तु घटाद्यर्थ अविशिष्टैव तद् अभिधीयते, घटादि अर्थ अविशिष्ट ही होता है ज्ञेय अर्थ से, घटादि अर्थ अविशिष्ट बराबर है। प्रकाश जैसे दीपक से घटव जैसा भिन्न होता है, घटादि अर्थ अविशिष्ट ही हो। यत्व अभिधेयते आगे के साथ दीप घटादि अर्थ अविशिष्ट ही हो, दीप दीपस्य घटा भिन्न विज्ञान गम्यता, घटे जैसे भिन्न इसे घटादि अर्थ दीप अर्थ समान है। यत्वते तद अभिधीयते आगे के साथ आगे श्लोक है। दीपोयम आत्मना आत्मानम व्यनति न तच्छुभम प्रागुर्धं तदभिव्यक्तेर विशेषस्य समीक्षणात्। पहले यस्माद् दीपस्य घटवद् भिन्न विज्ञान विज्ञाता तस्माद् घटाद्यर्थ अविशिष्टैव, दीपस्य घटादि अर्थ अविशिष्ट ही हो गया भिन्न विज्ञान गम्यता। यत्वेतत् अभिधेयते अयम दीपः आत्मना आत्मना व्यनति इति तत् न शुभम, दीप स्वयं अपने को प्रकाश करता है इति ये अभिधेयते तन्न शुभम। क्यों तद अभिवेते प्राग ऊर्ध्वं च विशेषस्य समीक्षणात्, दीप अभिव्यक्ति के पहले कुछ विशेष अभिव्यक्ति के बाद कुछ विशेष नहीं है, समान है। विशेष से असमीक्षणात् स्वयं अपने को प्रकाश करता है, प्रकाश के पहले कुछ अलग था, प्रकाश करने के बाद कुछ अलग हुआ ऐसा नहीं। तस्मात् न सप्रकाश्यता इति शेष, यस्मात् भिन्न विज्ञान गम्यता इसलिए दीप से न सप्रकाश्यता। दीपस्य स्वभाव स्वभाष्य तो अभाव परोतेर असाधुत्वम उत्तम इति निगमयति। स्वभाष्य तो नहीं उनसे जो कहा था स्वप्रकाश परोतेर असाधुत्वम उत्तम असाधु यत्तु कहा था अपने आप को प्रकाश करता है तन शुभम। तत्र उत्तम एव हेतु महा विशेष से असमीक्षणात् प्राग ऊर्ध्वं च, ये विशेष से असमीक्षणात् हेतु है विशेषा दृष्टि वैधर्म दृष्टान्त न स्पष्टयति। दीप में विशेष दृष्टि नहीं स्पष्ट करते वैधर्म दृष्टान्त न प्रदीप प्रदीपासन्निधो यद्वत् कुंभस्य प्रसमीक्षते सन्निधौ च विशेषो न प्रदीपे तद्वद ईक्षते। यद्वत् प्रदीपासनिधौ कुंभस्य सन्निधौ च कुंभस्य असनि कुंभस्य प्रदीपासनिधौ सन्निधौ च विशेष समीक्षते प्रसमीक्षते। अच्छा दो न नहीं विशेष समीक्षते प्रदीपासनिधौ असनिधौ च द्वय न सन्निधो असन्निधो च कुंभस्य विशेष प्रसमीक्षते न प्रदीपे तद्वत् दीक्षते। कुंभ में तो विशेष हो गया भान भान प्रदीप सन्निधो सन्निधो, किंतु न प्रदीपे तद्वत् दीक्षते। प्रदीप में ऐसे नहीं दिखता है कि विशेष कुछ नहीं, विशेष सन्निध असन्निध। घट घट में क्या है, प्रदीप सन्निधो घट से भानम असन्निधो अभानम। जैसे प्रदीप सन्निहित असन्निहित होने पर घट में विशेष ही दिखा, ऐसे प्रदीप में कुछ विशेष नहीं दिखता, भान भान विशेष नहीं होता है, इसे स्वयं प्रकाश नहीं है। कैसे सन्निधो चक्षु के लिए नहीं ना, चक्षु तो बराबर रहने पर, चक्षु बराबर होने पर भी ऐसे प्रदीप में विशेष कुछ नहीं दिखता, चक्षु तो कारण सामान है। दीपा सन्निधो असत कुंभस्य तत्सन्निधो च सन विशेष तमोध्वंस। दीपा सन्निधो असन कुंभस्य असन कुंभस्य सन्निधौ च सन विशेष असन विशेष। दीप असन्निधौ असन विशेष नहीं रहता है, हाँ असन विशेष कुंभ से असन विशेष। सन्निधौ च सन विशेष, सन्निधौ पर विशेष है भान। दीप असन्निधौ असन विशेष नहीं, विशेष क्या है, तमोध्वंस। दीप से असन्निधौ तमोध्वंस रूप विशेष असन, असन्निधौ च तमोध्वंस रूप विशेष सन। न तथा दीपे विशेषो माना भवात्, दीप में इसे विशेष नहीं, कुंभ में तो विशेष हो गया तमोध्वंस अध्वंस, दीप में इसे तमोध्वंस अध्वंस ऐसे नहीं। चक्षु लेने पर भी दीप में तमोध्वंस अध्वंस नहीं। दीप से स्वात्म सन्निधि असन्निधि विशेषांतर अभावे भी विशेषो इति आशंका, ये भी अन्य विशेष नहीं होने पर भी स्वात्म सन्निधि असन्निधि रूप विशेष, स्वात्मन सन्निधि नहीं तो स्वात्मन असन्निधि, ये शंका करने पर कहते वहाँ स्वयं दीप में सन्निधि असन्निधि रूप विशेष कुछ ही नहीं। दो पदार्थ हो तो सन्निधि असन्निधि होगा, एक ही पदार्थ में सन्निधि असन्निधि विशेष नहीं है, ये कहेंगे आत्मत्वात्। आत्मत्वा नहीं दीपस्य कुंभादेरिव सन्निधि असन्निधिर्वा न्यायोऽयं भेदेषु द्रव्ययोर्यतः। दीपस्य आत्मत्वाद आत्मत्वाद नहीं कुंभादिव सन्निधि असन्निधिर्वा, दीप अपने स्वरूप है आत्मत्वाद स्वरूपत्वाद स्वयं, ऐसे कुंभादे में जैसे दीप का सन्निधि असन्निधि, दीप में स्वयं सन्निधि असन्निधि नहीं, न न्याय अयम। यतः असो द्रव्योर भेद भवती, सन्निधि असन्निधि भेद द्रव्य में भेद होगा तो सन्निधि असन्निधि होगा, एक ही में नहीं। कुत्र तरी सन्निधि असन्निधि सन्निधि असन्निधिर्वा सदित्या भेद द्रव्यो द्रव्योर दीप घटोर भेद होने से सन्निधि असन्निधि। अथवा नैकत्रैव तौ इत्यतः एक में सन्निध्या संध्या नहीं। दीपस्य दीपांतर भाष्यत्ववद बुद्धिरपि सजातीय भाष्यत्व उपपत्तिर नेष्टात्मत्व सिद्धि। दीपस्य दीपांतर भाष्यत्ववद दीप अन्य दीप से प्रकाश हो जाएगा, बुद्धि अपि सजातीय भाष्य हो जाएगा, आत्मसिद्ध नहीं हुआ इति आशंका है। एकाग्नि एकाग्नि व्यक्तिर न यथा दाह्य दग्धृत संगति द्वयोरपि समानत्वात् व्यंग्य व्यंजकता तथा यथा एकाग्नि व्यक्तिर दाह्य दग्धृत संगति न तथा द्वयोरपि दीप समानत्वात् व्यंग्य व्यंजकता न समान दोनों बराबर है अग्नि इसे व्यंज व्यंग्य व्यंजकता न बार अपि शब्द नया आकर्षणार्थ द्वयोरपि समानत्वा दीप और व्यंग्य व्यंजकता तथा न न करने के लिए अपि दीप अपि को जो न के अनुकर्षण के लिए दीपस्य स्वयेन अन्येन वा स्वस्न विशेष अभावे फलितम उपसंति। स्वयेन सन्निधि ने अन्य दीप में कुछ सन्निधि सन्निधि करने से कोई विशेष नहीं वा यत यतेव मतो साधु भवति तदुदाहृतम् अभिव्यनक्ति दीपोय मात्मनात्मानम् स्वत् यतैव अतो भवते तद् उदाहृतम् असाधु दीपः अयम् दीपः आत्मना आत्मानम् अभिव्यनति अश्वत् न श्वत् अश्वत् अश्वत् श्वेतर श्वेतर घटादिवत् हाँ श्वेतर घटादिवत् हाँ जैसे श्वेतर घट अपने आप को प्रकाश नहीं करता इसी प्रकार दीप भी अपने आप को प्रकाश करता है जो कहते असाधु अश्वत् श्वेतर घटाधिपत इत्यर्थ। व्यभिचारम निरस्य भाष्यत्व अनुमानम संसाध्य अनुमानांतर माह तो व्यभिचार दिया था भाष्यत्व श्वेतर भाष्य उसे व्यभिचार दीप आदि दिया था निराश हुआ तो बुद्धि भाष्यत्वात् श्वेतर भाष्यत्व संसाध्य अनुमान अंतरम दूसरा अभिज्ञानम विज्ञानमप्य तद्भिन्न जाति चेद् ग्राह्यमिष्यताम् व्यंजकत्वाविशेषत्वाद् रविचंद्र प्रदीपवत् विज्ञानमपि तद्भिन्न जाति चिद्ग्राह्यम इष्यताम व्यंजकत्वात् विज्ञान व्यंजक है बुद्धि का भिन्न से विज्ञान से प्रकाश हुआ तो विज्ञानमपि भिन्न जाति वाले चिद्ग्राह्य मानो व्यंजकत्व जैसे रविचंद्र आदि प्रदीप रविचंद्र प्रदीप सो स्वयं प्रकाश नहीं भिन्न चिद्ग्राह्य है तो विज्ञान से अपि भिन्न चिद्ग्राह्य तो व्यंजकत्वात् भिन्न चिद्ग्राह्य तो मानो आक्षेप है। चौदह यदि व्यंजकम तो सब विजातीय व्यंग्यम यथा सूर्यादि सूर्य सबका प्रकाश है विजातीय आत्मा व्यंग्य हुआ व्यंजकम चैदम विज्ञानम वो भी अन्य से चित्त से भाष्य हो यद ग्राह्यम तद ग्राहकांतरग्राह्यम यथा दीपम यद ग्राह्यम तद ग्राहकांतरग्राह्यम दीपम ग्राह्यम चैदम इति अनुमानांतरम आ ये तो सिद्धांत ग्राह्यम तद ग्राहकांतर ग्राह्यम यथादीप ग्राह्यम चैदम इत हनुमानांतर महा संचेत्यत संचेत्यते यथा दीपो विज्ञानमपि तत्तथा संशयो निश्चयश्चाय मित्येतचानुभूतितः ये विज्ञान वृत्ति ज्ञान लिया के व्यंजकम स्विज्ञान है भाष्याख्य न्यास नहीं ये तो संचेत संशयादि निश्चय होता साक्षी के दर तो ठीक है यथा दीप संचेत थे विज्ञान तथा तथा संचेत थे संशय निश्चय स्वयं इतना च अनुभूति संशय निश्चय का अनुभव साक्षी से अनुभव होता है चेते थे तो विज्ञान से वृत्ति ज्ञान वृत्ति लेंगे तो विज्ञान अपि तद भिन्न जाति चेत ग्राह्यम इसता व्यंजकत्व विशेषात रविचंद्रादि प्रतिपद व्यंजकम स्वविज्ञानाय भाष्यम इति आक्षेप निरास संचेत यथा दीप विज्ञान अपि तथा संशय अनुभूति द्वितीय विचार से साहस्यनुमान हो गया भाष्यनुमान संवाद साध्य अनुमान विज्ञान यद व्यंजक तत्जातीय व्यंग यथा सूर्यादि यद ये व्यंजक अन्य से यद ग्राह्यं तद ग्राहकांतरग्राह्यम यथा दीप न च भाष्यत्वेन पुनरुति अच्छा भाष्य पहले कहा था अभी व्यंजक कर पुनरुति तो न ज्ञान प्रकाश्यत्वस्य अत्र हेतुत्वात् हाँ पहले भाष्यत्वेन कहा था यद भाष्यम तद यहाँ व्यास्य प्रकाश है ये तो ग्राह्यम प्रकाशित मात्र तो भाष्यता इति तस्य चेत्यमानत्वं साधयति संशय पहले भाष्य के लिए अनुमान आया था गुमहादि में यद ग्राह्य तद ग्राहकांतर ग्राह्य यथा दीपो पांच सौ में हाँ घट पदियों में भाष्य से हम भाष्य प्रकाश आए थे यहाँ दीप से न ये हो गया ग्राह्य यद ग्राह्य तद ग्राहक का अंतर ग्राह्य यथा दीप ग्राह्य चेदम इति अनुमान हुआ न च भाष्यत्व पुनरुति भाष्य तो पहले कहा था फिर यहाँ ग्राह्य कहें तो ज्ञान प्रकाश्यत्व से अत्र है अत्र ग्राह्य मतलब ज्ञान प्रकाश्यत्व और भाष्य जो है प्रकाश्यत्व मात्र तो घटादि के लिए भाष्य कहा गया था प्रकाश्य दीप के द्वारा किंतु यहाँ जो ग्राह्य है केवल प्रकाश्य नहीं ज्ञान प्रकाश्यत्व ज्ञान प्रकाश्यत्व कहेंगे तो दीप में आ जाएगा बुद्धि में भी आ जाएगा खाली प्रकाश्यत्व कहेंगे तो वो घट में आ जाता है घट में तस्य संचेत्यमानत्व साधयति संचेत्यमानत्व विज्ञान से संशय इत्यादि संचेत्यमान हुआ ग्राह्यत्वेपि तस्य ग्राह्यत्वेपि तस्य कथं तदिष्ट ग्राहक सिद्धि ग्राह्य हो गया संशयादि तदिष्ट ग्राहक आत्मसिद्धि के कथम इति आशंक्य विस्मृशति चिदिति चिद व्यंग्यत्वे च बोधस्य साक्षाद अवधृते सति किं ग्राह्य ज्ञान गम्यत्वं किंबा ग्राहक गम्यता बोधस्य चेद व्यंग्यत्वे च साक्षात अवधुते सति बोध चेद व्यंग्य साक्षा निश्चवा किम ग्राह्य ज्ञान गम्यत्वं किंवा ग्राहक गम्यता। जो बोध है ग्राह्य ज्ञान गम्य होगा या ग्राहक ज्ञान गम्य विचार करते हैं। 16 प्रकृतम ज्ञानम बोध सदार्थ, जो ज्ञान है बोध वो ग्राह्य होगा चेद व्यंग्य होगा। ज्ञान संशयादि व्यंग्य होता है तो ज्ञान भी बुद्धि होगा, तो ग्राह्य ज्ञान से गम्य हो गया ग्राह ज्ञान से। तत्र कथन तर निर्णय तत्र तत्र यदि तत्र संदृह्यमाने थे यथा लोकम भी निश्चित ही लोके सिद्धा च दीपादेर भिन्न ग्राहक गम्यता। संदेह माने अर्थे यथालोकम विनिश्चिति लोके दीपादर भिन्न ग्राहक गम्यता सीधा भिन्न ग्राहक गम्यते ग्राहक गम्य ग्राह्य ज्ञान गम्यते नहीं। ये हुआ सत्र में अस्तु लोकानुसारी निश्चय लोकोस्तु कथम इत लोक में सिद्धा दीपादर भिन्न ग्राहक विज्ञान से अन्य चैतन्य ग्राह्यते भी कथम इष्ट सिद्धि तत्र विज्ञान अन्य चैतन्य सिद्ध विज्ञान भी तद्भिन्न जाति चेत ग्राह्य स्थितता व्यंजक। इसलिए पहले जो 514 श्लोक है ये पहले पूर्व पक्ष नहीं सिद्धांत है। तो पहले विज्ञानमपि तद भिन्न जाति चेत ग्राह्यम इष्यताम, ज्ञान भी जो विज्ञान है वो लोग स्वयं अपने आप को प्रकाशकर्ता मानते हैं, जो क्षणिक विज्ञान है वो भी तद भिन्न जाति चेत ग्राह्य मानो व्यंजकत्वात् विशेषता रविचंद्रवत रविचंद्रादि जो प्रकाशक भिन्न प्रकाश होते हैं विज्ञानमपि ऐसे। और दूसरा हो गया एक हो गया 14 में और 15 में तद ग्राह्यम तद ग्राहकांतरग्राह्य में तदीपो, तो विज्ञान भी ग्राह्य होते हैं से ग्राहकांतरग्राह्य संशयादि ग्राह्य। पहले विज्ञान भिन्न जाति ग्राह्य और जो ग्राह्य होता है तो संचेत यथा दीप विज्ञानम तथा संशय निश्चय इत्यादि संचेत, ये सिद्धांति का अनुमान। अब चिद्वंग्य सिद्ध होने पर साक्षात निश्चय हो गया चिद्वंग्य तो ग्राह्य ज्ञान गम्य होगा ग्राहक ज्ञान गम्य संदेह मान में लोक के अनुसार दीपादि भिन्न ग्राहक गम्य है ग्राह्य ग्राह्य नहीं दीप ग्राह्य है तो ग्राह्य तो स्वगम्य नहीं भिन्न ग्राहक गम्य हुआ। 17 विज्ञान से अन्य चैतन्य ग्राह्य ते भी हाँ कथम इच्छति, तो विज्ञान जे अन्य चैतन्य ग्राह्य हुआ स्वग्राह्य नहीं ग्राहक ग्राहक ग्रहण ग्राह्य भावा भाव विभाग विति ग्रहणादेश्चयो भिन्न सात्मेति अवगम्यताम्। ग्राहक ग्रहण ग्राह्य ना भाव और अभाव के विभाग को जो जानता है यो ग्रहण आदेश से भिन्न ग्राहक ग्रहण ग्राह्य से भिन्न है वो आत्मा निश्चय करना। ग्राहक जीव ज्ञाता ग्रहण ज्ञान ग्राह्य घटादि उनके भावभाव को जानने वाला संशयादि भी ग्राह्य हो जाएगा उससे भिन्न। यहाँ तो संशय को ग्राह्य नहीं लेकर के ज्ञाता ज्ञान ज्ञ से भिन्न है साक्षी सिद्ध करना है ग्रहण आदि से भिन्न ज्ञान से भिन्न। अनवस्था चतुष्टय आशंक्य संकते, इसमें जो ऊपर दिया 14 के पहले व्यंजकम स्वविज्ञानाय भाष्यम इति आक्षेप निराश आक्षेप कहाँ था? भाष्य में आक्षेप निराश, आक्षेप निराश करते तो आक्षेप व्यंजकम स्व विज्ञान है ग्राह भाष्यम। इत आक्षेप का निराश न आक्षेप कहाँ हुआ? तो विज्ञान है भाष्य, स्वयं विज्ञान व्यंजक स्वयं भाष्य होगा, तो इसे आक्षेप कहाँ है? पहले आया यहाँ बौद्ध मत है इतने आक्षेप निराश। विज्ञान भी तद भिन्न जाति चिरग्राह्य में सेता, विज्ञान भी भिन्न से ग्राह्य। श्वेतर भाष्यत्व नियम दीपस्य न स्वभाष्यत्व विशेष भाव, हाँ वो तो ठीक है। दीपस्य श्वेतर भाष्यत्व निराश, दीपस्य श्वेतर भाष्यत्व निराश, ये भी पूरा पैसे। हाँ दीपस्य स्वाभाष्यत्व पूर्वपक्ष, ये तो पूर्वपक्ष हुआ। आगे वो तो आत्मन आत्मन तो 502 में इसका निर्यास हो गया। कुंभात प्रदीप वैषम्य शंका, कुंभादि वैषम्य ठीक है। दीपस्य न स्वाभाष्यत्व विशेष अभाव, ये सिद्धांत हो गया। दीप से श्वेतर भाष्यत्व नियम ठीक है, इसी भी सिद्धांत है। व्यंजकम स्वविज्ञान है भाष्यम, ये आक्षेप निराश। अब उनका मत का निराश है, आक्षेप क्या है? आक्षेप का निराश किसे? इस व्यंजकम स्वविज्ञान है भाष्यम, ये आक्षेप निराश। विज्ञान तो भाष्य मानते हैं, आक्षेप निराश क्यों? आदि विज्ञान के भाष्य मानते हैं, ये आक्षेप निराश जो है वो थोड़ा वो ठीक नहीं है। इससे यहाँ तो सिद्धांत है विज्ञानमपि ग्राह्यम इष्यता व्यंजक तभी से साथ रविचंद्र आदि के समान। आगे साखी के लिए भी शंका आएगी, संचेत यथा दीप विज्ञानमपि तथा, ऐसे दीप रविचंद्र दीप में आ गया, वो जो प्रथम में कहा था उसी प्रकार विज्ञान अपि ज्ञायते संशय निषेधि निश्चय होता है। और जो ज्ञायते संशयादि उचित व्यंग्यते बोध ज्ञान संशयादि ज्ञान निश्चय हो गया, वो ग्राह्य ज्ञान गम्य अथवा ग्राहक अंतर्गम, तो ग्राह्य गम्य नहीं होगा। व्यंजक जो ज्ञान स्वविज्ञान है स्वयं ग्राह्य होगा, इसका इस मत निराश है। ये तो आक्षेप निराश दिया ना, वो आक्षेप निराश करके करे आक्षेप इतने मत निराश ठीक होता है। वो दिया है इसे इनके ये ग्रंथ बनाने वाले टिप्पणी के अपने बना दिया ना, तो उनका आक्षेप बौद्धों का आक्षेप नहीं, बौद्ध का मत है स्वयं ज्ञान ग्राह्य है, उनका मत है उसका निराश होता है। ग्राह्य तो है किंतु स्वग्राह्य नहीं, वो आ गया भिन्न ग्राह्य, ग्राहकादेर भिन्न आत्मा इति सिद्धांत, ये हो गया ग्रहण आदेश यो भिन्न स आत्मा इत्या होता है। आगे 19 अनवस्था चतुष्टय में आशंकते, अनवस्था चतुष्टय में नीचे जो टिप्पणी दिया है ना, क्या दिया? आत्माश्रय, हाँ ये जो दिया है ना, हाँ ये अनवस्था चतुष्टय नहीं है। आगे मैं अभी के कहूँगा, यहाँ ग्राहक ग्रहण करण कार्य द्वारकम अनवस्था चतुष्टय, ग्राहक द्वारकम ग्रहण द्वारकम करण द्वारकम कार्य द्वारकम, अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा। हाँ अच्छा, ननु ननु ज्ञानाधिगम्यत्वे ज्ञानाद्यंतर संश्रयात अनवस्थेति दुर्वारा नैष दोष कुतो यतः। ननु ज्ञानादिगम्यते ज्ञानाद्यंतर संशयात अनवता, यदि संशयादि ज्ञान ज्ञानगम्य हुआ, ज्ञानादिगम्य हो गया, ज्ञानगम्य हुआ तो ज्ञानादि संशयात ज्ञानाद्यंतर अन्य ज्ञान मानना पड़ेगा, अन्य ज्ञान भी ज्ञानांतर से गम्य होगा तो अनवस्था दुर्भारा। ये शंका आक्षेप होने से सिद्धांत है नहीं सदोष कुतो यत कर, आगे उसका उत्तर टीका में दूसरे न हेतु कुत यतो वक्षते हेतु अत्र न सा सा अनवस्था न हेतु स्पष्ट हेतु क्या स्वतः सतो ही ग्राहकादीना ग्राहकत्वादि सिद्धितः ग्राहकाद्यंतरापेक्षा नैव स्याद विशेषतः। ग्राहकादिना ग्राहकत्वादि सिद्धितः स्वतः स्वतः सिद्धितः ग्राहकादिना ग्राहकत्वादि स्वतः सिद्धितः ग्राहकादि अंतरापेक्षा नैव स्यात् अविशेषतः, अन्य ग्राहक की आवश्यकता नहीं। बीस में स्वस्मात् कुटस्थ बोधात् प्रतीचो मात्रादिना सर्वस्फूर्तिर्, जो स्वतो ग्राहकादिनाम ग्राहक ग्राहकत्वादि सिद्ध, ग्राहकादि में जो ग्राहकत्वादि है स्वतः कुटस्थ सिद्ध, ग्राहक से नहीं स्वतः मतलब कुटस्थ से। स्वस्मात् कुटस्थ बोधात् प्रतीच ग्राहकादिनाम ग्राहकत्वादि सिद्ध था, ग्राहक ग्रहणादि में ग्राहकत्व ग्रहणत्वादि सबके सिद्धि कुटस्थ से। मात्रादिना स्वरूपस्फूर्ति मात्रा ग्राहक आदि से प्रमाण प्रमेय आदि सब के स्फूर्ति स्वतः कुटस्थ से स्वरूप स्फूर्ति, कुटस्थ से स्वरूप के मात्रा आदि के स्वरूप की स्फूर्ति। न मात्रादेर तत्सिद्धिर न मात्रादेव तत्सिद्धिर, माता का सिद्धि माता से ऐसे नहीं, माता देना सिद्धि नहीं, कुटस्थ बोध सिद्धि। आलोकवध अतिशयभावाद आलोक जैसे आलोक से नहीं ऐसे अतिशय नहीं कुछ माता के द्वारा मात्रा का सिद्धि। न अनवस्था अनवस्था नहीं, जो सिद्धि है वह ग्राहक आदि के साक्षी से साक्षी न स्वप्रकाश से साधकांतरण अपेक्षित ग्राहक ग्रहण आदि सब की सिद्धि साक्षी से, इसे स्वतः ही स्वतः साक्षित ही ग्राहकादिनाम ग्राहकत्वादि सिद्धितः ग्राहकादि अंतरापेक्षा नहीं सैत बराबर। कुटस्थ चैतन्य प्रसादेव मातादि सिद्धिर् न मात्रादि अंतराद अविशेषाद इत्युक्तम् प्रकटयति अभिसिद्धान्त ने कहा। कुटस्थ चैतन्य से मातादि की सिद्धि न मातादि अंतर माता की सिद्धि मातांतर में ग्रहण की सिद्धि ग्रहण का ग्रहणांतर से न अविशेषाद समहिमना समहिमनैव चै समहिमनैव चेन स्याद ग्राहकादि ततोऽन्यतः न स्याद अतिशयाभावात् ग्राहकाद्यन्तरादपि। स्वमहिमना एव चेत् ग्राहकादि न स्यात् ग्राहकादि स्वमहिमना स्वमहिमने के प्रत्येक कुटस्थ चैतन्य उसके महिमा से ग्राहकादि यदि सिद्ध नहीं होते तत्व अन्यत न स्यात् अन्य ग्राहक से भी नहीं होगा अतिशय अभाव ग्राहकाद ग्राहकादि अंतराद तत् ग्राहकादि अंतरादपि अन्यतः ग्राहकादि अंतरादपि न स्यात् अतिशय अभावात्। स्वमहिमन आत्मा से यदि ग्राहकादि सिद्धि नहीं हो ततः अन्यतः ग्राहकादि से अन्यतः ग्राहकांतरादपि न स्यात् सिद्धि अतिशय अभावात्। ग्राहक का अन्य ग्राहक से सिद्धि नहीं होगी कूटस्थ आत्मा से प्रत्येक आत्मा से यदि सिद्ध नहीं हो। स्वस्मात कूटस्थ नहीं कूटस्थ चैतन्य वसादेव हाँ स्वस्य प्रतिच महिमा स्वमहिमा मतलब प्रत्यात्मा की महिमा तदाभाषा प्रत्यात्मा के तदभाषा सर्वविधम विवादी उसकी महिमा उसका प्रकाश तेन चेत ग्राहकादि न सिद्ध्येत। स्वमहिमना कूटस्थ प्रत्येक आत्मा के भान से यदि ग्राहकादि सिद्ध नहीं होगा न ग्राहकादि अंतरादि भी सिद्ध सिद्धि समानत्व अतिशय अभावात इति अर्थ। इसलिए स्वमहिम नैव चेत न स्यात्। स्वमहिम ने क्या हुआ प्रत्यात्मा के महिमा प्रत्यात्मा भान से यदि ग्राहकादि सिद्धि नहीं है तो तत्व अन्य तत्व अन्यतः ग्राहकादि अंतरादपि न स्याद अतिशय अभावात। ग्राहक ग्रहण द्वारक द्वारकम अनवस्थाद्वयं परिहृत्य देखो दो अनवस्था का परिहार हुआ ग्राहक ग्रहण द्वारक ग्राहक के लिए ग्राहकांतर और ग्रहण के लिए ग्रहणांतर इसके द्वारा अनवस्थाद्वय ग्राहक का ग्रहण यदि अन्य ग्राहक से ग्रहण का ज्ञान यदि अन्य ज्ञान से तो अनवस्थाद्वयं परिहृत्य कर्ण द्वारिका अनवस्थाम उद्भावयती। कर्ण द्वारिका आगे कार्य द्वारिका कहीं कहेंगे देखो अभी संशोधन करें पहले टिप्पणी पहले इसे प्राथमिक कर्ण द्वारिका अनवस्थाम उद्भावयती ननुति है कार्य द्वारिका है हाँ अच्छा कार्य द्वारिका कहाँ है चौबीस ना छब्बीस छब्बीस में अच्छा हाँ हाँ इसलिए पूर्व पृष्ठ में जो चतुर्विधान होता है ना ये आत्मा से अनुन्यास चक्र का होते अनवस्था दोष का ही होता है उसको चतुर्विध अनवस्था नहीं अनवस्था चतुष्ट नहीं वो टिप्पणी के लिखे देना ग्राहक ग्रहण करण कार्य द्वारकम अनवस्था चतुष्ट आत्मा से नहीं ग्राहक ग्रहण करण कार्य द्वारक मनवस्था चतुष्टय ग्राहक ग्रहण करण कार्य द्वारकम अनवस्था चतुष्टय अभी करण द्वारक अनवस्था ननु ननु ज्ञानस्य तद्भिन्न ग्राहक ग्रहणे सति कर्णांतर व्यपेक्षाया मनवस्था प्रसज्यते। ननु ज्ञानस्य तद्भिन्न ग्राहक ग्रहणे तद्भिन्न ग्राहकेन ग्रहणे साक्षिणा ग्रहणे कर्णांतर व्यपेक्षाया जैसे ज्ञान ग्रहण के लिए कर्ण चक्षुराधिकरण से ज्ञान हुआ और दूसरे ग्राहक को ग्रहण करेगा तो अन्य भी कर्ण चाहिए कर्णांतर व्यपेक्षायाम अनवस्था प्रसृजत कर्ण के लिए कर्ण द्वारा कहे ठीक है मैं चक्षुराधिकरणकम ज्ञानम अन्य ज्ञेयम चेत तस्य कर्णांतर वाच्य अन्यस्य कर्णांतर बोलना पड़ेगा तस्यापि ज्ञानस्य अन्य ज्ञेयत्वे वो भी अन्य ज्ञेयत्वे अन्यत् करणम कहना पड़ेगा ग्राह्य ग्राहकाभ्याम अर्थांतरस्य करणस्य आवश्यकता था ग्राह्य और ग्राहक से अर्थांतर करण को अनुमानना पड़ेगा न च चिदाभास तदपेक्ष तस्य स्वरूपत्वे तदपेक्षा द्रव्यात् चिदाभास तदपेक्षा चिदाभास न तो चिदाभास तद तद अनपेक्षा चिदाभास ग्राहक आदि अनपेक्षित न तस्य अस्वरूपत्व यदि स्वरूप ने अस्वरूप है तदपेक्षा ध्रुवात् अपेक्षा अवस्था है इतना अवस्था यदि स्वरूप होगा तो चेत स्वरूप है तो अन्य की अपेक्षा नहीं अस्वरूप तदपेक्षा तेनावस्था चिदाभास नहीं अचित यदि ग्राहक होगा तो करणांतर होना चाहिए परिहरते नियमेय नियमाभाव तो नासा वनवस्था प्रसज्यते ग्राह्य ग्राहक संबंधे नियमो नहि वीक्षते नियमाभाव तो असो अनवस्था न प्रसज्यते ग्राह्य ग्राहक संबंधे नहीं नियम वीक्षते ग्राह्य ग्राहक संबंधे नियम करुणांतर चाहिए ऐसे नियम नहीं नियमाभावे मानाभाव मेतु नियम अतिरिक्त करण से ग्राह्य होगा ज्ञान साकी के द्वारा तो अतिरिक्त करण होना चाहिए ऐसे कोई नियम नहीं ये प्रमाणाभाव उत्तम वैधर्म दृष्टान्त न स्पष्ट है ग्राह्य ग्राहक संभिन्न दीपवत करणांतरम यथा सर्वत्र नैवं स्यात् ग्राह्य ग्राहक संगतौ यथा ग्राह्य ग्राहक संभिन्न दीपवत करणांतरम सर्वत्र एवं न स्यात् ग्राह्य ग्राहक सन्निधौ करणांतरम नैव स्यात् चक्षुषश्च विलक्षणं घट चक्षुषे विलक्षण ग्राह्य चक्षुष ग्राहक दीपाख्य कर्ण घट चक्षुष संबंधे यथा उपलभ्यते घट चक्षुष संबंधे दीपाख्य कर्ण है नैव सर्वत्र ग्राह्य ग्राहको संबंधे कर्णांतरणीयत्वं शक्यं पदार्थ वैचित्र्य सर्वत्र नहीं वति स्वरूप विषय बत्ती दीपवत दीपवत दीपवत दीपतुल्य दीप पति सर्वपर्य स्वरूप विषय दीप स्वरूप स्वरूप विषय वति स्वरूप विषय सर्वत्र निगम से आग्रह कथम पदार्थ वैसे यथा ग्राह्य ग्राहक संभिन्नम दीप स्वरूपम कर्णांतरम दीप स्वरूप कर्णांतर ग्राह्य ग्राह्य के समय न घट चक्र समय न हुआ नैव ग्राह्य ग्राह्य के संग तो तथा हाँ यहाँ दीपवत क्या कि एवं आगे है इसे दीप तुल्यम इसे नहीं दीप स्वरूपम हाँ हाँ दीप के समान कर्णांतरम सर्वत्र केंद्र हाँ नहीं वो दीपवत कर्णांतर कहेंगे तो यथा फिर आए ना यथा दीप स्वरूपम कर्णांतरम यथा दीप ही कर्णांतर है यथा दीप कर्णांतर है एवं ग्राह्य के सानिध्य न सर्वत्र न चाह तो दीपवत यदि कहेंगे यथा नहीं रहना चाहिए यथा दीपवत नहीं करें दीपवत यदि हो गया दीप तुल्यम हाँ कर्णांतर कौन है दीप दीपवत नहीं होगा दीपवत कहेंगे तो दीपवत एवं सर्वत्र न यथा होने से दीप दीप स्वरूपम इसलिए यथा दीप स्वरूपम कर्णांतरम हाँ एवं सर्वत्र न स्यात् कथम पदार्थ वैचित्र्यान नियम भंजनम नियम कैसे नहीं होगा कर्णांतर होना चाहिए आशंक घटस्य हाँ ओम